بسم الله الرحمن الرحيم سورة مدثر دا مكي سورة دي نزول كي سلورم دي وسورة مزمل نرستو نادر شويري ربطي دا مكي سداري چه مكي ترغيب قرآن تا ودلتا تيزي ورقائي پر سول القرآن مكي والقرآن ولولي دلتا ويدالنا مخلوق في ورسوي دعوه ده صورت اغا تیزی ده پر سولو ده قرآن کریم بانی ده مخی صورت دعوه سوا ترغیب و لسول ده قرآن تا او دلت دعوه سرا تیزی ده پر سول ده قرآن بانی صورت کی بنیادی مقصد داره نور خود تابی و مزامین دی تخویب بشارت و غیره یا زجر صورت امتیازات پا دے کی اوصاب دو معاند بینی کی چه کم زدی و عنادی لے نو دا اغا زدی و عنادی سپات پا دے کی بینی کی پا دے بانی صورت ممتاز دے دا اغا عنادی سپات بینی کی تلسم آیاتنا چه انو پکر و قدر پا قتل کی پا قدر ثم قتل کی پا قدر ثم نزورا ثم عبسا و بسرا او ثم ادبرا و استقبرا پا قارا دا طول لدی معانی صفات بینی نو پا دی ممتاز ہے دویم پا دی ممتاز ہے چه دی که عدد دا ملائکو دا جہنم ذکر کئی چه اللہ وی علیہ 19 جہنم بانی سمرا ملائک مقرر دی نلس ملائک اللہ یادی جذاب جهنم بانی اللہ تعالی مقرر کری دی یا ایها المدثر اے زان سن کیا پجامو کی مدثر او د مزمل و معنا وا او مزمل دو معنا مش اے پر تکون کیا زیمواری او بوجون د نبوت لرا نو یا ایها المدثر اے زان خود کیا جامع کی قوم الله يودريك فانزل ويدا وخلق وربك فكبر دا الله لوي بيانك اوامر دي يو امر سي قوم دم امر فانزل دريم فكبر سلورم فتوهر فينزم فهجر اوشفاقم ولا تمنن تخسك سلوم ولربك فاصبر دا اوامر او هداية دي باولك قوم وديك الله تا فانزل ويدا وخلق لرا یعنی خلق دا کتاب بیان کا پدی وی روا و رب کا پکا میرا خواد خپل رب لوی بیان کا و ثیاب کا پتوہر جامع دی پاک ساتا دا عدب دا چیز ذکر یو سرے چی دعوت چلی او تبلیغ کئی نا اغب و سرمان زپا بندیم که یو سرے چی منز کئی نا جامع پاک ساتی ورلو جان لاوی گندگی چرا پا حجور دادی ندر اوکا هر گندگی ار گناه چرا اگه نزان و ساتا ولا تمنون اللاوی احسان مکوا تستک شیر چه دیر غواری بدل داگی تکبار خلق چه لگا تخفو رولی پا دی خاطر شما دیر بدل داگی ولا تمنون احسان مکوا تک شیر چه دیر غواری بدل داگی ولی رب بگی خاص رفتانا پاس بیر سبر کوا فیدان و قرف ناقور تخویب اللہ وی کرا چی پو کیا وکلیشی پی ناقور پشفیلی کی پا ذالک یوم ایدین پس دا دغا ورس یوم ناسی ورد سختا علال کافی نب کافرانو بانی بغیر ویسیر نبی اسانا دا تاکید دی مکی ورد سختا بی دلتوی اسانا بنی دا تاکید دی ذرنی و من خلق تو وحیدن دایتونا دو ولید نو غیرب بارکی دی حکم عام دی اللہ پریدو ما لرو من خلق تو وحیدن یعنی دا بیدین اللہ ما تا پریدو تا دی بدلا ما اخلا اللہ ویزو بی غورو کم و من آسو خلق تو چی ما پیدا کلی وحیدن یوازی چی پیدا کلی دمور نیوازیو دارنگی وحیدن دا مقصدم کریشی چی دیتا پا خپل گمان که زنی واجه و بی مثال اخکاری وجعلت له من غرزاول در پار مالا ممدودا مال دیر دیر مالدارمو د مکین توای پوری باغونه او پټیو او باز علماء سالانه آمدید 1 کروڑ اشرفی و وبنین شهود نو زامن حاضر و مهدت له او تیاریم کرده در پارتم هیدن تیاری کول ثم یتمع دیا با بیتمکن ازیرا چه من با ازیاد و کدل را کل لاحی چرده سنده این نوکان یقینن دیا و منگیتون پارانیدن زدی سوری قهو اللہ وزر اجزب یاو خیجو مسعودن پا غلوی چرائی بانی یا سعودن پا سعود غرباری سعودن پا غرباری سعودن چرائی اگر انو فکر و قدر اللہ یقینن دا فکرو کو لس حالات بیدی یو حال سے فکر و بل دیم القدر دیم رسو نظر بیو یعبس و بسر بیو ادبرا وست اکبرا بیو انہازا الا سحر یسر او انہازا الا قول البشر نالس حالات طول بیانی انو پاکر یقینن دا تکرو کو سوچو کو چی دبانی سنگی ترازو کم وقت درا اندازی وکلا بیتی انبر بانی اپتوه لگاولا فقتل الذي تباشيك فقد دراسرن اندازه کلیدا ثم قتل الذي تباشي سرن اندازه کلی ثم نظر ابي وقتل قتل قتل خلق ترت و قتل ثم بصا بيتن ده تريوشو و بصر اورنگي بدل شو سين تيجي تاون رسيدا تندې تریو کو اورنګي بدل شو ثم ادبر به شکل واسک بر لوی وکړه وقال ان هذا الا سحر سر خلق ول شاعر دی کاهن دی مجنون دی پتوی لګولې دوی چې نه دا ټولې پتوی به زیری دا صرف شاعر دی دا جادو دی او به ویل ان هذا الا قول مگر دا وینا د انسان دا د خپل خبره کې مګړ وړ دی کلو دا صرف جادو دے کلو دا صرف انسان وینارا ساوسی اللہ دا چرب ان نباسم سقر تاسی پورک سر سقر لا تبقی نو پریدی غوخی لرا ولا تزر نو پریدی اردوکی لرا غوخ هم ختمی اردوکی هم ختمی لو واحتون سیزون که لیل بشر سرمن لرا یا لیل بشر انسان لرا لی آتی ست عشر پدی بانی نلس ملائگ دی دا نون لسی بعد علماء مشران دی آغی ما تحت بیادر ملائک دی وما جاننا من نری گرزولی اصحاب النار خواندان دور الا ملائکتن مگر ملائک جهنم بانی ملائک مقرر دی وما جاننا عدتا من گرزول شمار دی ملائکو مگر امتحان دا پار دا کافرانو کافران دا پار دا امتحان دی چه مثلا اللہ کمزور سر نون لس ملائکی دی دا اعتراض مشتار الا فنتن مگر امتحان دا پا دا کافرانو چه غیر اعتراض کئی چه دلنا الا نلس ملائک دی یا دا چه مثال نلسی نشل ولی ندی لیستایقین اللذین دا دوی ما پیدا بیانی چه دا نلس ملائک ولی مقرر شوی دا دیر پا را چه اللہ ویقینو کی آکاسان چه ورکلا شوی دا کتاب یهود و نسوارا لکه یهود و نصارا او په کتابونو کې تورات او انجیل کې د نول صلات خود را شوو و ازداد الذين امنوا ایمانا دا درې ما پیدا ده الله او زیات کې مؤمنان لري ایمان چې کوم له کتاب مؤمنان دي دا ایمان نو سم مضبوط شي او ایمان نو ولې مضبوط شو لکه چې تورات انجیل او قران یو شان مزون وکوتو ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب وشغلون كي اكسان چورکرا شوی دے کتاب دا شلور م پیدرا چلای پا اندکم شوک شکونی کی اری کتاب یا مومنان ول یقول الذين الفار شو اكسان ای پڑھون کی مرز دے منافقان عام کا پیران سی را دکن نا پدی مثال سرا کذالک ام دقن یگو منافقان نا چلا چی وڑی دات کی چلا چلا وڑی او نه پیژنې الله کړې رب سره مګر یو الله. وما هي او نه دي دا آیتونه مګر الا ذکرا للبشر. وما هي نه دي دا آیتونه د قرآن کریم یعنی دا سورتونه مګر نصیحت دی لپاره د انسان. کلا والقمر کلا داسې نه و پکار, انکار نه و پکار. والقمر الله ی قسم دی په سپوږمۍ باندې واللیل او په شپه باندې د ادبره کله چې شاو ګرځئ, وسوی په سبا باندې د اسپره کله چې رڼا شي. انها لإحدى الکبر شي یقینا دا آیتونه د قرآن کریم خامخا یو دغه لویو خبرونه دی, نذیر الونکی دی انسان لرا دغه چا دپاره چې غواړي سنه تقدمه چې مخکې شي ایمان وړي او تاخر یا وروسته شي کفر او شرک وکړي. کل نفس هر نفس بما فاسبانه کسبه چې کله یې هینه ګاڼه دی مګر خاوندان د ښي لاس. فی جنات مانه یکونونه فی جنات دی به جنتونه کې یتساونه دی به تپوسونه کوي د مجرمانو نه څه شي راوسئ تاسو سقر ته نو به ودی چې نو مونږ لمونځ کوونکو نه مونځ هم نه کوو ځکه جهنم ته راځو. ولم نکونو مونږ نطعم المسکین طعام ورکاو مسکینانو ته وکونو مونږ نخوضو چې مونږ مشغولېدلو په عباسو کې مال خائضین صد هغه مشهوره کیدونکو نه. وکنا نکذب او مونږ چې مونږ به تکذیب کوو بیوم الدین د ورځې د قیامت حتی تان الیقین تر دې چې رانې مونږ ته مرګ. فما تنفعهم پیدا و نور سوله دی ته شفاعت الشافعین سپاره د سپارش کوونکو. فما لهم الله وسیر انیس تذکره تی چې د قرآن کریم نامورزین مخړوونکي دي. فما لهم سر ایمان دی څه دلیل دی یا دی له څه پیدا ده چې د قرآن نه مخړی کانم گویا که ریحم الخری مستن پیرا تریدونکي فر را چې دا تریږي او تیښته کوي من قصوره د زمري نه یا من قصوره معنا د ښکاري نه. بل یرید ولکه اراده لري کل امرئ منهما سیدینا یوتا چې ور بکلی شي صحفا هغه پاڼې منشره خورې کړی شوې. یعنی ار یدا وچې موږ ته د قرآن شانه کتاب راکړی شي. کلا لو هیچ چرې داسې نه ده ار یو ته د قرآن شان کتاب نه میلاویږي. بل لا یخافون الآخره بلکې دی نه یېرېږي د آخرت نه, آخرت نه یېره نشته. کل حقر دا خبر انه یقینا دا قرآن کریم تذکره نصیحت دی. فمن شاء چا چې هوشي ذکره و نصیحت دی والدې قرآن نه. وما یشکرون دی نسیحت نشي اغسله الا یشاء الله مگر چې غواړي الله پاک. هو اهل التقوا دا الله اهل دی دی چې یېره وکړی شي الله, لایق دی دی چې یېره وکړی د الله نه. و اهل المغفره او الله لایق دی دی چې بخښنه وکړي. الله دې لایق دی چې خلک یې ویریږي او الله دې لایق دی چې خلکو ته ګناهونه وبخښي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماسپښین دوه نیمې بجې د تاسو په لري ختم دی. په دې کې به ختم کیږي دوه نیمې بجې.